الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سامعين السلام عليكم. حمد و درود تو بعد دعا ہے رب العالمین جل مجد و کریم ناچیر نو ہر شر فتنے تو محفوظ فرماوے. مسلسل تین جمعت المبارک دے وقفے تو بعد اج علالت تو کچھ افاقہ ہویا ہے حاضر خدمت ہویاں. 15-20 منٹ تک صرف اور صرف اس مسئلے دے گفتگو کراں گا کہ جس طرح ظلم حرام اور جہنم وچ لے جاندا ہے کبیرہ گناہ ہے، اسی طرح ظلم کرن والے بندیاں دی امداد، انہاں دا تعاون اونا دی دوستی بھی بندے نو جہنم وچ لے جاندی، شریعت مطہرہ دے خلاف چلنا ظلم ہے، اس دے کسے فرض حکم دے خلاف چلنا ظلم ہے، کفر سب تو بڑا ظلم ہے، حرام کام شریعت دا حرام جنوں شرع حرام فرمایا ہے وہ کرنا ظلم ہے. اصل وچ ظلم دا معنی ہوندا ہے کسے دا حق مارنا، عبادت دا حق اللہ تعالیٰ دا ہے، الوہیت دا حق اس دا ہے، خدا منن دا حق اس دا ہے، اس دا اگر کوئی بندہ کفر اور شرک کرتا ہے تو اندا مطلب ہے اس اللہ تبارک و تعالی دا حق ماریا ہے، اپنے ذہن دل دماغ دے نال اونج تے اللہ تعالی دا کسے حق کی مارنا ہے. بندے نے اپنے دل دماغ نال تے مالک تعالی دا حق مار لیا جدو کفر کیتا ہے شرک کیتا ہے، جیڑا بندہ اللہ تعالی دا حق مارے او ظالم ہے، ظلم کرن والا ہے اور ظلم عظیم کرن والا ہے. اس واسطے اللہ تعالی نے قرآن مجید دے اندر کفر تے شرک نو ظلم عظیم فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم. اللہ تعالی تو علاوہ یعنی اس دے نال کفر شرک کرن تو علاوہ ایمان وچ رہ کے پھر بندہ اس دی مخلوق نال زیادتی کرے، اس دے فرض حکم دے خلاف چلے ایسا بندہ ظلم کرتا ہے، کفر کرن والا ظلم عظیم کرتا ہے، کفر تو تھلے کبیرہ گناہ کر کے حرام کر کے اللہ تعالیٰ دے فرض دے خلاف کر کے اے جرم کر کے بندہ ظلم کرتا ہے، ایک ہو گیا ظلم عظیم، ایک ہو گیا خالی ظلم. ہن جس طرح ظلم حرام ہے اسی طرح ظلم دی امداد بھی حرام ہے. حدیث پا کے چاہتا ہے کہ اگر ایک مومن دے قتل وچ، توجہ نال سمجھا لیں، اگر ایک مومن دے قتل وچ روئے زمین دے بندے شریک ہو جاندے، ایک مومن دے قتل وچ روئے زمین دے بندے، مسلمان جنہیں اپنے آپ نو جو مرضی سمجھن والے ہیں، اگر ایک مومن دے ناجائز قتل وچ روئے زمین دے بندے شریک ہو جاندے، حدیث پاک وچ اللہ تعالی دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی سارے قاتلوں نو جہنم سٹ دیتا ایک مومن. توجہ نال سمجھے ہوں، ظاہر ہے ایک بندے نو مارن واسطے روئے زمین دے بندے کیویں کٹھے ہو سکتے ہیں؟ ایک بندہ روئے زمین دے بندیاں دے ہتھوں کیویں قتل ہو سکتا ہے؟ اتے دسیا گیا کہ قاتلان دے امدادی، قاتلان دے معاون، قتل دے مشورے دین والے، قتل مومن دے قتل وچ کسے طرح شرکت کرن والے جننے بھی ہون گے سارے جانم جان. اور کیوں پہ جاندے نے؟ تا اس واسطے کہ امداد پکڑ دی. اس حدیث پاک تو واضح تر حدیث اے جڑی ہن میں سناون لگا، اور حدیث بھی صحیح ہے، تفسیر قرطبی شریف دے وچوں، روح المعانی شریف وچ بھی آیا، میں قرطبی شریف جو سنا رہا ہوں. یونادی منادن یوم القیامہ این الظالمہ و اشباہ الظالمہ و اعوان الظالمہ حتی من لاق لہم دواتن او برا لہم قلمن فیجمعون فی تابوت من حدیدن یورما بہی فی جہنم نعوذ باللہ من ذالک. روز قیامت منادی ندا کرے گا کتھے نے ظالم، واشباہ الظالما کتھے نے ظالما ورگی شکل بناؤن والے، جڑے انہاں والے حلیے بناؤندے نے، انہاں والی وزا کتا شکل بناؤندے نے، انہاں انگو صورت بناؤندے نے، انہاں دی مشابت کردے نے، کتھے نے؟ واعوان الظالما اور ظالماں دے مددگار. فیجمعون حتی من لاق لہم دواتن، جننے ظالماں دے واسطے دوات بنائیے، برا لہم قلمن یا جن نے انہاں واسطے قلم گھڑی، قلم چھلی. فیجمعون فی فی تابوت من حدید لوہے دے من حدید لوہے دے تابوتاں وچ سب نو کٹھے پا دیتا جائے ظالماں نو ہی کیونکہ اللہ تبارک و تعالی مخلوق بنائی ہے نا اس جے مظلوماں دی اس نہیں سننی مدد کرنی تے ہور کا قیامت نو اے آوندا ہے اللہ تعالی فرمائے گا اوئے ایک دوسرے دے حق معاف کر لو ایتھے کر لو جے کسے کر دتے کسے دے حق معاف تے اگلا بخشیا جانا جے نہ کیتے تے جہنم نو رب فرماوے گا میں رحمان رحیم ہاں آپس وچ بخش لو جڑیاں ایک دوجے نال تساں کیتیاں نے میرے حکم دے خلاف ہوں سجڑا تین طبقے کٹھے او برا لہم کالا من ایمان ہوے تے توجہ نال اس گل تے بندہ توجہ کرے جے ایمان ہوے کہ قلم جنہیں گھڑ کے انہاں نوں دتی تابوت دے اندر کٹھے انہاں نوں جہنم وچ پا دتا جانا تین طبقے ظالم ظالماں دیاں شکلاں بناون والے ظالمان دے امدادی کفر ظلم عظیم اللہ تعالی دے فرض چھوڑ کے او دے حق مارنے اے ظلم مخلوق دی دے حق مارنے اے ظلم حرام کم کرنا ظلم یہ ظلم تے کفر شرک ظلم عظیم ایسے دنیا دے جرائم پیشہ حکومتاں یا کافر نے یا ظالم نے جے کافر نے تے ظلم عظیم کیتی بیٹھے جے ظالم نے تے تھلے والے درجے دا ظلم کیتی بیٹھے انہاں ساریاں دے ساریاں دے ہم شکلاں نو بھی بلایا جانا ہے ہن تو صاف سوچ لو یعنی یہود نصارا ہندو سکھ انہاں دے ہم شکل انہاں دیاں ہم صورتاں او انہاں دیاں وضاقت اختیار کرن والے تے پھر اگوں تواڈیاں حکومتاں مسلماناں دیاں جنیاں ہیں ساریاں دیاں ساریاں ظالم نے اور بلکہ میں تے آکھاں گا قسم خدا دی کر کے آنا کہ انہاں وچوں ایمان والے کڈو تے چند نکلن گے نہیں تے سارے ہی کافر نے انہاں سارے مرتداں نوں کٹھیاں کیتا جانے پھر جڑے انہاں دے امدادی نے ہوں کتوں تک رب نے کٹھے کرنے نے ذرا توجہ کریا جی دوات دین والے قلم تے جڑے خود وچ منشی لگے کھڑے نے جڑے آپ لگے کھڑے نے منشی کو تھانے دا منشی کو کچہری دا منشی کو کسے دا منشی تفسیر روح المانی شریف دے اندر یہ لکھیا ایک امام دے کولوں ایک شخص نے پوچھا شریعت دے امام کو مسلے دا امام نہیں شریعت دا امام شریعت دے امام کو پوچھا اللہ دے ولی کو حضور دسو میں درزی ہاں میں کپڑے سینا ظالماں دے کیا میرا شمار ظالماں دے مددگاراں وچ ہو سی ظالمان دے مددگاراں وچ میرا شمار ہو سی آپ نے فرمایا تو خود ظالم ہے ظالمان دے مددگاراں وچ نہیں تو خود ظالم ہے جیڑا تینوں سوئی بنا کے دیندا ہے او ظالمان دے مددگاراں وچ حتیٰ کہ امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فتاوا رضویہ وچ لکھدے نے نیچری وزا دے جتی سیون والے نیچری یعنی سر سید نیچری تھی، سر تور نیچری تھی. فرمایا اونا دے جیویں او جتیاں پاؤندے نے، جیویں او سکولی طبقہ جتیاں پاؤندے نے، جیڑا موچی اونا دے رنگ ٹنگ دی جتی بڑا ہوندا ہے، فرمایا اون دی روزی حرام دی. سجنو اس جہان وچ ڈیڈ دی فکر وچ بندہ بہت کچھ پکڑتا ہے، اور اس لئے ایمان نال پیانا کہ جنہ کوئی جہنمی بندا پیا ایتھے ڈیڈ دی فکر، صرف اکو ہور کوئی شاہ نہیں، اور کوئی شاہ فکر. وہ صحیح میں روزی تے کرنی، میں پتر لگ جاوے پولیس فلان، میں قسمیہ پیانا کہ قلم دین آلا تے دوات دین آلا او تے کٹھے جہنم جاندہ ہے، تے پتر دین آلا کیوں بھئی؟ قلم ظلم کر دیئے یا او بندہ ظلم کر دا ہے؟ قلم تے نہیں کرنا، جڑا قلم دےوے گا او تے مددگار جہنم نو جاوے گا، تے جڑا پتر دیندہ ہے پیا یہ جی ویچ لگ جاوے روزی تے بن جاوے. ٹھیک ہے انہیں روزی بنا لے، چار دن دی انہیں بنا لی اتھے دی، لیکن اس جھلے نو یہ پتہ نہیں کہ جس دن کسے پاسیوں بھی ماسا مانگ کے بھی کسے نہیں دینی نا، مانگ دیا بھی اس دن دا کی کریں؟ پولیس اچ لگن حرام، فوج اچ لگن حرام، ججیاں اچ لگنا حرام، سب ظلم تے ظلم دی امداد، ساری لانت، ووٹ دینا حرام، ناظم بننا حرام، سب امداد نہیں کفر دی ظلم دی تے ہور کیے؟ میں پوچھنا جیڑا قلم دےوے او تے لانتی جہنم نال جاوے گا، تے جیڑا ووٹ دیتی کھڑا کنجرے کدھر جاوے گا؟ ایمان نال دسو تواڈے کول بھاویں ملا نے بھاویں دوسرے تیسرے جننے ووٹ لین والے نے سارے ظالم نے، یہ وچ جا کے تے کافراں دے تھلے لگدے نے، نہ اوتے تے نہیں لگدے، تے جڑا کافراں دے تھلے لگدا ہے کافراں دا امدادی تے بنیا بیٹھا، اس کافراں دے ہر حکم دے نال چلنا ہے، کافر دے حکم نال نہیں چل سکدے. جے انہیں کافراں دے حکم دے نال چلنا ہے تے اس لانتی نو ووٹ دین والا وہ ٹکٹ، تساں تے جہل، اساں تے جہل بن گئے ہیں نا، سانو تے لانتی سور دے پتراں بےمان کر ماریا ہے. قوم کی امانت ہے ووٹ، انت عبد الامانات الى اہلھا، یہ امانت نہیں جہنم دا ٹکٹ ہے، اے پرچی ہے قبلہ دوزخ دی. تینو سانو کٹھے، قاضی بھی کٹھے، فضلو بھی کٹھے، تے پتہ نہیں کی کٹھے سارے ہون گے، پھر انہاں دے امدادی کٹھے جہنم نو جان گے. ہوں یہ پھیلائی جاؤ، اسی گل پھیلائی جاؤ. ٹی وی اچ ظلم ہوے بناون والا امدادی ہے کہ نہیں؟ ریڈیو اچ ظلم ہوے بناون والا امدادی ہے کہ نہیں؟ یہ بورڈ لکھیندے نے، یہ انگریزاں دی تے نیچری تک طریقے دی جتی بناوے موچی، تے وہ حرام کام پیا کردا ہے، تے امدادی پیا بندا، تے سکولاں دے بورڈ لکھنے، یہ لکھن والا یہ بھی جہنمی، ووٹ والیاں دے بورڈ لکھنے. اچھا یہ کنجریاں دے بورڈ لگے ہوتے ہیں ہر چوک، جنے بورڈ لکھے کھڑے نے، آخر یہ بھی تو کسے پینٹر لکھے نے نا، تو یہ پینٹر بھی اپنا کھاتا جہنم وچ بنائی بیٹھا، انو آگ صندوق دا انتظار کر، وقت آن دے جس ویلے صندوق وچ کٹھے جانے. یہ پھیلائی جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ دے محبوب سرکار نے تو صرف دو ٹکی گل کرنی ہوں دی ہے نا، انہاں تے قانون تے اصول جوڑنا ہوں دا ہے، اگا انہوں پھیلانا، انہوں ویکھنا بھی کتھے کتھے ظلم ہے، کتھے کتھے او دی امداد ہے، یہ تو آٹھے پھر شرعہ دے لوکاں دا کام ہے، دین آلے بندے دین رکھنا آلے بندیاں دا کام ہے، انہاں دا دل آکھے گا واقعی یار ہے انجھے کہ نہیں ہی اور موتروے دے پولیس دے اندر کنے لگے نے تے کنے لگدے پے نے، لانتی کی کرن گے، وہ کدھر جان گے؟ آ ساڈے عامر چیمہ صاحب رحمت اللہ علیہ فوت شہید ہوئے نے نا، انہاں دے جنازے وچ انہاں دی تعزیت وچ کوئی ناظم نہیں گیا، کوئی ایم پی اے نہیں گیا، کوئی ایم این اے نہیں گیا، کوئی سپاہی نہیں گیا، کوئی تھندار نہیں گیا، کوئی افسر نہیں گیا، کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے پتا سی ساڈے مامے نو مار آئے کیویں جاندے، ہاں کیوں بھائی گئے تھو نا، انہوں اصل بھی گئے اتے کوئی گی نہیں، کیوں کہ جی اسی گئے تو نوکریوں باہر یہ ہے ظالم دی امداد، ان بلکہ یہ خود ظالم نے، خود ظالم ہیں نا، انہاں دا ماما مرے یہودی ماں نو چودن والا مرے، ایدے وچ امریکہ تے برطانی ماں نو چودنے، امریکہ تے برطانی والے ہور کی کردے، ماں نو چودن والے تے ماں نال زنا کرن والے اوتھے مرن، تے پوری گورنمنٹ آندی ہے آ جہانی کی موت پر ہمیں انتہائی دکھ ہوا ہے، شدید صدمہ پہنچا ہے، تے رسول کریم دا عاشق شہید ہوئے تے تازیت دے جنازے شریک نہ ہون تے انہاں نو اپنے رسول نال وائر ہویا کہ نہ ہویا، اے ہوئے یزیدی کہ نہ ہوئے، ہے وہ یزید حسین دے جنازے چ نہیں گیا بےمان، جنازہ پڑیچن تک نہیں دتا اس لانتی نے، یہ بھی اسی طرح ہی نہیں چڑھ پڑیچن پر دین دے، معلوم ہویا یزید واقعی صحیح گل ہے، اس زمانے چ حسین نہیں لبدا یزید بتھیرے ہی نے، یہ بھی اسی طرح ہی نہیں چڑھ پڑی چڑھ پر دین دے، معلوم ہویا یزید واقعی صحیح گل ہے، اس زمانے چ حسین نہیں لبدا یزید بتھیرے ہی نے، اچھا تہاڈی گورنمنٹ جڑی وہ ہر سال ملاد کر دی، ملاد دی چھٹی کر دے نے اوئے کہ نہیں کر دے، یہ سوراں دے سور ملاد کردے نے تے ملاد والے دی غیرت جس کیتی، او دا جنازہ پڑھن نہیں تھن پے دین دے، یہ تے دھکے نال دنیا پڑیا ہے، تین دن اعلان ہوندے رہنے، اگاں پچھاں وقت جان جان کے غلط دستے رہنے تاکہ ساڈے پچھلے مامے ناراض نہ ہو، حالانکہ غازی عامر رحمت اللہ علیہ صرف رب نے انہوں کھچیا ہے جنہوں کھچ لگ، جدو انہوں انگریزا آکھیا آکھ ہوئے میں پاگل ہاں تین چھڑ دیں، پاگل چاہ میں چاہتی چھڑ دیں، اخبار چاہے پاگل آکھ ہتھی چھڑ دیں، انہوں نے مطلب یہ سی اسا دنیا تما دیا گے نبی دی غیرت نال نہیں، یہ پاگل نے مارے نبی واسطے لینا نالے پاگل ہی ہوتے ہیں، کوئی آدھا میں پاگل، اس نے کوٹ دے وچ کھلو کے انگریز دے بوتھے تے تھوک دیتا، جب بوتھے تے تھوک پئی ہو اخبار فوٹو آئی ہے بوتھا صاف پیا کرتا، لے میں کیا ایمان نال دسو اے سانو کیڑی لوڑ اے انہاں فوجیاں دی جنہاں وچ نہ اپنی غیرت دی نہ دین دی نہ اپنی رن دی نہ دھی دی نہ ماں دی نہ خدا دی نہ قوم دی نہ دین دی نہ ملت دی نہ رسول دی نہ کسے شے دی. تے باہر لکھیا ہوندا ایمان اتحاد تنظیم. ایمان یہود تے رسول دا ایمان ہوندا تے حضور واسطے نہ کٹ مردے. ایسا تیلی لاؤنی ہے نو کھڈے پاؤنا ہے نہ کٹھے جہنم جانا ہے بوش نال. ساڈے واسطے یہ جے غازی فوجی نے قسم خدا دی وہ لکھاں فوجاں دی لوڑ نہیں. ایک غازی عامر ہویا پورے یورپ نو قیامت توڑی سبق پڑھا دیتا تھو. وہ شوری کمب دے رہن گے وہ ساڈے وچ کوئی پتہ نہیں. ساڈے وچ ہی پھردا ہوے تے رب نپ لوے تے آکھے آ جا ادھر. لے ایمان نال بوش دیاں ٹٹیاں ہی سکیاں رہن گی. بوش دے پڑھےویاں دیاں ساریاں دیاں ٹٹیاں ہی سکیاں رہن گی. انہاں دی اگوں ایتھوں دی حرام دی نسل جنی ہے ساری مرد ہی رہن گے. ادروان دے رہن گے کوئی پتہ نہیں پاویں ساڈے وچ ہی بیٹھا ہو. بھئی وہ سکول پڑھدا سی نا اوتھے سکول کے پڑھن گیا سی لیکن وہ سکول پڑھن نہیں سی گیا. رب العالمین رحمت جل جلالہ نے ان دا انتخاب کسی ہور کو کم واسطے کیتا سی. ہاں کہ لو پھر اسا تانوں اپنی شان وکھاونی ہے. تسا لکھاں کافر پہ کر دے جے اسا تواڈے وچ عاشق کیویں کر لیں. سبحان اللہ. تھوڑی ایمان نال دسو یار یار ایڈے دلے. ایمان نال میں تے حیران ہونا یہ تے بھائی دلیا دیکھتی پر کی دلے آکھیے تے دلے روندے ہون گے. وہ آکھن گے ایڈے دلے اسی بھی کوئی نہیں جڑے انہاں لقب پہ دینا کوئی سوچ دیتے کوئی لقب. میں ہن کتھوں لقب کتھوں کڈ میرے کو لفظ کو نہیں. ایمان نال میرے کو لقب کو لفظ کو نہیں. تے کمال ہو گئی کہ وہ جرمن دے وچ مار کے کافر نو ایتھے آوے تے ایتھوں والے ہن ایمان نال دس ہوئے وہ جڑے لانتی اوتھے جنازہ نہیں پڑھن پہ دیں منہ نہیں ویکھن پہ دیں انہوں دی تمبی نو اگ لگی پھرتی تھی تے جناب دب چھیتی دفناؤ تے دفنا چھڈیا تے جناب پھر تازیت تک نہیں خود نہیں پہ شریک ہوتے خود پرا کھڑے نے مت بخشے جائیے اساں دے فرعون دے پوتر مت ساڈی بخشش ہوے کیونکہ نیکاں دے کئی ایہو جے بندے ہوندے نے جنہاں دے جنازیاں وچ وی شریک ہون والے بخشے جاندے لیکن انہاں نے سو کھادی ہوئی ہے. ایمان نال میں نہ حکومت والے سو کھادی ہوئی ہے انہاں دے سارے عملے نے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا مولا قیامت والے دن مینو ٹھڈ دا مسئلہ سی میں مجبور تھا. اے رب دے اگے کوئی سپاہی بان نہ نہیں لا سکتا ہے سب جہنم دا بالن ہی باوے کسے ولی دا پتر ہے ولی دا داماد ہے. کوئی ایک قسم خدا دی کر گیا نا جنہیں اللہ رسول نال جنگ کیتی ہے وہ کدی بھی جنت جنت والے پاسے نہیں جاوے گا. جنت والے پاسے جا شریعت ہی کو نہیں. وہ جو مرتد گئے یہ کوئی شریعت نہیں منتے. ہوں ویخ من مشا ما ظالم لیعینہ علی ظلم. کیوں دا ایمان اتحاد تنظیم. ایمان یہود تے رسول دا ایمان ہوندا تے حضور واسطے نہ کٹ مردے. ایسا تیلی لاؤنی ہے نو کھڈے پاؤنا ہے نہ کٹھے جہنم جانا ہے بوش نال. ساڈے واسطے یہ جے غازی فوجی نے قسم خدا دی وہ لکھاں فوجاں دی لوڑ نہیں. ایک غازی عامر ہویا پورے یورپ نو قیامت توڑی سبق پڑھا دیتا تھو. وہ شوری کمب دے رہن گے وہ ساڈے وچ کوئی پتہ نہیں. ساڈے وچ ہی پھردا ہوے تے رب نپ لوے تے آکھے آ جا ادھر. لے ایمان نال بوش دیاں ٹٹیاں ہی سکیاں رہن گی. بوش دے پڑھےویاں دیاں ساریاں دیاں ٹٹیاں ہی سکیاں رہن گی. انہاں دی اگوں ایتھوں دی حرام دی نسل جنی ہے ساری مرد ہی رہن گے. ادروان دے رہن گے کوئی پتہ نہیں پاویں ساڈے وچ ہی بیٹھا ہو. بھئی وہ سکول پڑھدا سی نا اوتھے سکول کے پڑھن گیا سی لیکن وہ سکول پڑھن نہیں سی گیا. رب العالمین رحمت جل جلالہ نے ان دا انتخاب کسی ہور کو کم واسطے کیتا سی. ہاں کہ لو پھر اسا تانوں اپنی شان وکھاونی ہے. تسا لکھاں کافر پہ کر دے جے اسا تواڈے وچ عاشق کیویں کر لیں. ہن ایمان نال دسو یار یار ایڈے دلے. ایمان نال میں تے حیران ہونا یہ تے بھائی دلیا دیکھتی پر کی دلے آکھیے تے دلے روندے ہون گے. وہ آخر گے ایڈے دلے ابھی بھی کونی جڑے یہ لقب پہ دینا کوئی سوچ دیتے کوئی لقب میں ہوں کتوں لقب کتوں کر میرے کو لفظ کونی ایمان میرے کو لقب لفظ کونی کمال ہو گئی کہ وہ جرمن دے وچ مار کے کافر نو ایتھے آوے تے ایتھوں والے ہن ایمان نال دس ہوئے وہ جڑے لانتی اتے جنازہ نہیں سن پڑھن پہ دیندے منہ نہیں سن ویکھن پہ دیندے تے انہاں دی تمبی نو اگ لگی پھردی سی تے جناب دب چھیتی دفناؤ تے دفنا چھڈیا تے جناب پھر تعزیت تک نہیں خود نہیں پہ شریک ہوندے خود پرا کھڑے نے مت بخشے جائیے اساں دے فرعون دے پوتر مت ساڈی بخشش ہوے کیونکہ نیکاں دے کئی ایہو جے بندے ہوندے نے جنہاں دے جنازیاں وچ وی شریک ہون والے بخشے جاندے لیکن انہاں نے سوں کھادی ہوئی ہے ایمان نال میں نہ حکومت والیاں سوں کھادی ہوئی ہے انہاں دے سارے عملے نے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا مولا قیامت والے دن مینوں ٹھڈ دا مسئلہ سی میں مجبور تھا اے رب دے اگے کوئی سپاہی بانا نہیں لا سکتا ہے سب جہنم دا بالن باوے کدے ولی دا پتر ہے ولی دا داماد ہے کوئی اے قسم خدا دی کر گیا نا جنہیں اللہ رسول نال جنگ کیتی ہے وہ کدی بھی جنت والے پاسے نہیں جاوے گا جنت والے پاسے شریعت ہی کونی وہ جو مرتد گئے یہ کوئی شریعت نہیں منتے ہوں ویخ من مشا ما ظالم لیعینہ علی ظلمہ جیڑا ظالم نال ٹر پیا ہے تاکہ ظلم تے کرے اس دی امداد ازل اللہ قادمہ علی الصراط جدو پل صراط تو لنگن لگے گا رب سونا اینو پھسلاوے گا تو ٹھک سیدھا جانا لا تعاونوا علی الاثم والعدوان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی امداد مت کرو یہ جننے شیطانی فیشن شیطانی کم حرام دے کم اینا وچ جڑا جڑا کسے پاسوں حصہ پاؤندا ہے پیا نا وہ ٹکٹ اپنا لکھاؤندا ہے پیا ہاں کٹاؤندا ہے پیا یہ پینٹاں بناؤن والے شرٹاں بناؤن والے یہ جننے درزی صاحب ہیں انہاں دا کی بنسی یہ جڑے رنا دے کپڑے اینے ایک بناؤں دے نے سوڑے تے جناب جی یہ فٹ پجامے تے فٹ اتے تے دوپٹے تے پھر دکاندار ویچن والے جڑے ترے ترے جناب گز دے اندر پورا سوٹ بنا کے پے ویچ دے نے پچھوں فیکٹری والے یہ بچن گے کیڑے یار میں تے سمجھ نہیں پی لگدی مان نال میں تے جدوں دی حدیث پاک پڑھی ہے میں کہ بھئی اے تے کوٹاواں ہی جنت جانا ہے پر ایک ملہ دی جنت ایک رب دی جنت رب دی جنت تے آ ویکھ لو ایڈی اوکھی جے تو ملہ دی جنت ایک فوت ہو گیا بچارا میں ان دی تقریر مولی افتخار الحسن ہوندا سی فیصل آباد دا دنیا دے بچاری تعریف کرن دی بادشاہ ہے جنوں مرضی چک مارے لیکن انہاں نوں پتہ جو نہیں ہوندا بھی یہ ہے کی آندے کی یہ صرف بچارے لفظ اونٹ پٹانگ تے ہیٹھ اتے تے پھٹے تروڑنے یہ تقریر دا معیار سمجھتے تو پھٹے تروڑن دا بچارہ بادشاہ سی ہن مر گیا اللہ تعالیٰ بخشش کرے تھی یوں یاد سکنے لیکن ان کی غلطی کیتی جڑی وہ دسنی پینی ہے کیونکہ کیسٹا چل رہی ہیں اس تقریر کیتی اس آخیا رب نے آخیا افتخار میں کی ربا کلیم بن گیا کلیم حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بنیا کلیم تھڈو رب نے آخر افتخار میں کی ربا آخر عمل چنگے ہون گے جنت دیا گا نہیں تو دوزخ دیا گا واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ مصطفیٰ نے آخر مصطفیٰ نے آخر اڑا افتخار میں کہ جی مصطفیٰ اگر رب نے کی آخیا میں آخر رب نے آخیا عمل چنگے ہون گے جنت دیا گا نہیں تو دوزخ دیا گا مصطفیٰ نے آخر افتخار وہ رب دی جنت ہے وہ رب دی جنت ہے یہ میری جنت ہے جے بغیر عملوں نہ دیاں تو پھر آکھی قوم نعرہ مار دے اللہ اکبر کیوں بھی خدا دی جنت تے مصطفیٰ دی جنت ہو رہے بولو بولو بولو اللہ تے او دے رسول اچ فرق کرنا تے ونڈ کرنی جو رب تے انج کردا ہے پر مصطفیٰ انج کردا ہے کفر نہیں تو ہور کی یفرقون بین اللہ و رسلہ، اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق یہی ہے، اسی کو تفریق اور کہتے ہیں. یہ کفر کفر جے ہاں نار نہ مصطفیٰ دی جنت ہو رہے نہ رب دی جنت ہو رہے. مصطفیٰ دا دینا رب دا دینا ہے، رب دا دینا مصطفیٰ دا دینا. رب دی جنت مصطفیٰ دی جنت ہے، مصطفیٰ دی جنت رب اولاد دی جنت. جن نے انہاں دی جنت فرق کیتی اس وی کفر کیتا. ہن ایمان نال دسو کہ انج دیاں تقریراں چروک، اے دا مطلب اس قوم دیاں جڑاں کٹن والے چروکنے نے. خارو لکھن بڑا پرانا ہے یار، میں خود دو دی تقریر چھوٹیاں ہوں دیا، میں اس لئے پڑھ دا تھا ہوندہ کم سی، اٹھ جدو میراج بیان کردا سی اٹھ بندہ اٹھاندا سی، سٹیج دے اتے پورا ڈراما کردا سی اور بندے نے اٹھا کے دیاندا سی پھڑ کے، اے فکان قاب قوسین او ادنا تھا، اے رب آکھے نبی پاک نو جفی پائی پڑا. اللہ میں باقی مقرر دا کیا، یہ تواڈے پاکستان دے مایا ناز خطیب نے، خطیب سن، یہ تشبیہ مشبہ دا عقیدہ ہے کہ رب انج جفا پایا ہے، اللہ تعالی دا جفا پھر بندیاں کو انج پاونا، اے کفر. رب جفے تو پا کے، جفے چ لین تو پا کے کی اللہ تعالی نے میں ثابت کیتی کھڑے جو بندہ ہے. لیکن گل پیا کرنا کہ جنہاں دے ملا چروکنی اللہ تے او دے رسول دی جنت تے کرن فرق، تے اے قوم کیوں پھر اے سمجھے کہ میں اساں رب سونے کول جنت جڑی لینی ہوں دے آستے عمل کرنا پینا ہے، تے رسول کول جڑی لینی ہے اوندے واسطے عمل دی لوڑ ہی کوئی نہیں، لہذا موجا لبو اثر رسول نال رب نال ہے کوئی، رب نال کٹ جان گے تے تیجی گل ہے. کیوں جے رب دی جنت وچ عمل چاہیدا ہے، مصطفیٰ دی جنت وچ بدماشی چاہیدی. رب دی جنت وچ مصطفیٰ دی جنت وچ بدماشی چاہیدی. ایدہ مطلب ہے کمینیاں دی جنت علیحدہ ہے وہ مصطفیٰ کریم دین گے، تے نیکاں دی جنت علیحدہ ہے اور رب دے. سبحان اللہ. لیکن سونیا میں تینوں مصطفیٰ دے فرمان پہ دس، مقرراں دے کوڑ نہیں، جو جڑا نال ٹر پیا ظالم دے. ہن دسو اے کتھے کتھے اساں ٹرنے آ، کیڑے کیڑے ظالم نال رہنے آ، کیڑے کیڑے ظالم نال تعاون کرنے آ. اور پھر یار شرک ظلم عظیم عظیم، ہوں قلم دین والا جڑا ہے وہ تے نال جہنم جاوے گا، تے جڑا تھڈو پوش نو پتر دتی کھڑا ہے تے تھی وی نال دتی کھڑا ہے، اس ابے جی دا کی بنتی؟ بس مینوں ایندا گھر ٹکانا دس دیو. سکول اچ بال دینا یہود نو دینا ہے، تے ہن قلم دین والا تے جہنم پہ جاندا ہے، تے پروفیسر صاحب کدھر جان گے؟ ماسٹر صاحب دی خدمت کی ہونی ہے؟ میں تے ہن انج لگدا ایمان نال کہ انہاں دی بخشش والا کھاتا ہی مکیا پیا پروفیسراں تے ماسٹراں والا، یہ توبہ وی کرن دے نہیں بخشی نے. وہ مالک انج بخشن دے آ جاوے تے ہور گل ہے، لیکن جو انہیں قانون بنایا اس دے تحت ماسٹر تے پروفیسر بخشی دے نظر نہیں آتے. میں میرے نال مناظرہ کر لو. کیوں؟ حدیث پاک کے چاہتا ہے جو اللہ دی مخلوق نو گمراہ کرنے والا بندہ جدو قیامت نو پیش ہو سی توبہ کر کے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو تے توبہ کر آیا ہے، تے جنہاں نو گمراہ کر کے جہنم سٹ آیا ہے انہاں دا میں کی کراں؟ جل جا جا کٹھے انہاں دے. یارو کنے زندیق بنائے، کنے بغیرت بنائے، کنے بےمان بنائے، کنے پولیس اچ بنائے، کنے فوج اچ بنائے، کنے یہود دتے کنے جناب گمراہ کیتے، کنے زندیق، کنے ایسے جڑے شریعت دی پرواہ نہ کرن، شریعت نو مسئلے نہ کچھ سمجھن ہی نہ، انج دے لانتی جڑے تیار کیتے، جد اے پچھے پتہ نہیں ہزاراں او جہنم جان گے تے اے توبہ کرن والا کتھے جنت جانا ہے؟ رب اینو نہیں آکھنا جو تے جڑے جنہاں نو شاگرد بنا کے جہنم سٹ آیا انہاں دا میں کی کراں؟ او میری مخلوق نہیں سن؟ اس واسطے او سنگیا ایمان نال، بندہ اپنا جرم، اپنا جرم جننے مرضی بندہ مجرم بنے کرے نا، جننے مرضی جرم کرے، لیکن ذات اپنی ذات تک محدود رہے، کسے نو گمراہ کرن والا جرم نہ کرے، ان دی بخشش کو نہیں جے مقدمیت آندا جی، کسے نو گمراہ کرن والا جرم نہ کریا جے، یہ اللہ تعالی نو انتہائی غضب آندا جی. اس واسطے دوستو اے ہن داڑیاں منیندیاں ظلم ہے، منن واسطے بلیڈ بناون والا، استرا بناون والا، استرا تیز کرن والا، چلاون والا، ہن دس کنے جہنم جان گے؟ دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڈے تے قرآن چکا قرآن کرے تے ساڈی کو حالت بدلے تے پھیرے، ورنہ اونج بچن والا میں قسمیا پیا آندا جی اس لیے حلال روزی والا بڑا مشکل بندہ کو نصیباں وچوں لبے گا، جن صبر نال گزارے نال وقت گزارنا ہے نا، ایمان نال ہرس نہیں رکھنی، اون لب جانی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بندے دی ہرس پورا کرن دا وعدہ نہیں کیتا، رزق دین دا وعدہ کیتا، جنہیں ہرس نہ کیتی رب وحدہ لا شریک مولا سونے دے ایمان یقین تے بہ کے اس رب وحدہ قیامت والے دن منہ بند کر دینا، رب نے اکو گل کر کے یہ رزق دے بہانے جنہیں لائی کھڑے نا کی کریے روزی دا مسئلہ ہے جی، وچ لگے کھڑے ہاں جی، سانو بھی پتا لے کر روزی دا مسئلہ، یہاں سوراں نو صرف رب نے اکو ہی جواب دینا کی اچھا تو مینو کی پیانا ہے، میں سمندر دے جانور پالدا ساں، میں جنگلوں نے جانور پالن والا رب ہاں، وہ میں کائنات دے کیڑے حشرات تو لرد جتھے توں وسدا سیں اسے دے تھلے میں کروڑا مخلوق وسا چھڈیے، بغیر کرن کرتن تو انہاں نو پالدا ساں، وہ تو میرے کی بیان ہے، میں رزق دین والا وا توں کون ہے؟ اکو گل کر کے انہیں بوتھا بن دینا ہے، جدو لاجواب ہو جانا ہے جانم نو راہ پہ کھل جانا ہے، اس واسطے سنگیا اتھے صرف اور صرف وہی تابے داری چلنی ہے، چتر چلاکی نہیں چل سکتی، یہ چتر چلاکی اتنے مولوی دے کے ٹان ٹان ٹان ٹان، مسلمان کسی نو ویکھ کے انہوں کہہ سکنے آپا میں جی مجبور تھا پتر میں جلوانا پیا نہ لگتا تو کی کرتا وہ جی اجے تو فلانے، یہ صرف اتنے چلا سکنا ہے، اتنے ٹان ٹان سے ساری چل جانی، اس ذات دے کے کی ٹان ٹان چتر چلا کی چلنی ہے، جنہیں بوتھے دے اتنے مہر لا دینی ہے، ہاتھوں نو آخنا بول، چمڑے نو آخنا بول، اکھاں نو آخنا بول، اس واسطے میرے سنگیو او دیال نو یاد چ رکھو، نہ ظلم کرو، نہ ظلم دی ظالما دی شکل بناؤ، وہ ظالما دی شکل والے کنے کا تھا کنے شکل بنائی پھر دے سڈیا کٹا انگریزاں والیا سڈیا شکل انگریزاں والیا کہڑے سڈے کپڑے انہیں کہڑی شہ وچ مشابت نہیں کرتے، یعنی اس ویلے آ تین طبقے تساں کڈو وچوں، ظالم ظالماں دی شکل والے تے ظالماں دے امدادی، تین طبقے کڈو دے وچوں گنو بعد کہڑے بچتے ہیں، اللہ تعالیٰ حضور دے سب اکثر زمین شاد با، وہ جدو سینما آ جائے نا سینما وہ پھر جن بھی خردلے بیٹھے ہوں اندر، یہ کیا ہے جی، یہ جی ساتھ کھڑک رہا ہے، یہ اس کی عزت ہو رہی ہے، سب کے جا اس مشرک قوم تو جڑی خدا دے کے ہاتھ بن کے کھلونا گوارا نہیں کر دی، شیطان آخیا لے ہوں میں تینوں مراسیاں دے سادہ دے کے ہاتھ بن کے کھلا رہا، وہی حفیظ جالندری جس ترانہ لکھا ہے نا, وہ بچارا پہلوں گیا نور ہدایت قرآن مسجد والے پاسے, اتوں بچارا پڑھ پڑھ کے جدو آیا تو پھر آ گیا ترقی لین کی, تو پھر ترقی وہ جو حشر کیتا تو پھر وہ تنگ ہو کے نا حفیظ جالندری بڑا بڑا شاعر سی شاہنامہ اسلام لکھیا, اس مڑ بچارے نے شعر لکھے نے ادھر کے مسجد و مکتب, مسجد و مکتب وچ لکھدا ہے ہائے ہائے ہائے ابھی لوری ندی تھی جنبش دامان مادر نے, شیر بڑے ایمان افروز نے سنا دینا, ابھی لوری ندی تھی جنبش دامان مادر نے کہ دل گرما دیا تھا نعرہ اللہ اکبر نے, نہ الٹا تھا ابھی مضمون طفلی کا ورق میں نے لیا تھا با بسم اللہ سے پہلے, بسم اللہ سے پہلا سبق میں نے لیا تھا با بسم اللہ سے پہلا سبق میں نے, ابھی ملبوس سے گویائی نہ تھی پوری, ابھی ملبوس سے گویائی نہ تھا پوری طرح پہنا کہ سیکھا تھا زبان قل ہو اللہ احد کہنا, وظیفہ تھا کلام پاک ہی میرے جدو اب کا, وظیفہ تھا کلام پاک ہی میرے ابو جد کا, دیا مجھ کو زبان مادری نے درس مذہب کا, پدر جس دن ہوا تھا سو مسجد رہنما میرا, دان حمد خدا سے ہو چکا تھا آشنا میرا, مجھے مسجد میں لے جایا گیا قرآن پڑھنے کو, خدا اور مصطفیٰ کی راہ میں پروان چڑھنے کو, میرا استاد حق آگا تھا مرد مسلمان تھا پرستار خدا پاک تھا پابند قرآن تھا, کی تھا توجہ, وہ مسلم تھا بہت ہی صاف و سادہ تھے اصول اس کے, وہ کہتا تھا خدا ایک ہے محمد ہے رسول اس کے, اگے رکھنا اور ذرا تر توجہ رکھنا, وہ کہتا تھا محمد کی محبت جان ایمان ہے, بنائے وحدت ملت ہے پشتی بان ایمان ہے, اچھا وہ آتا ہے میری حب رسول اللہ حق کی بنیاد ہے مسجد, آگ سبحان اللہ, میری حب رسول اللہ حق کی بنیاد ہے مسجد, خدایا باد رکھے آج بھی آباد ہے مسجد, پھر آکھے زمانہ جدو بدلیا نا تھوڑا جا میں چوکھا ہو گیا مسجد تو, ہن میرے ماں پیو نو دوجا فکر پی گیا کی, گھرانے کو تمنا تھی دنیاوی بلندی کی کہ اس تفلی میں ایک تہمت تھی مجھ پر ہوش مندی کی, میرے ماں پیو آکھیا ہوئے پتر ساڈا سیاح بڑا ہے یہ کتنے مسیطے والی کھڑے یہ ادے گل نہ ترقی لینا, مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر نے کھینچا, تنازو للبقا کی آہنی زنجیر نے کھینچا, آندا میں نو پھر کی کیتا مسجد تو آ گئی, او جی جیونا بھی تے کھانا بھی تے کدو کھاواں گے, میں نو کھچ کے آ گیا سکول, پھر اگے ہوں اپنے پہلا مسجد دی تعریف کی تھی, ہوں دوجی بلان کی تعریف کرتا ہے سنا دیا وہ مکتب آہ پہلا زینا ہے تلقین بے دینی واہ واہ آندا پہلی پوڑی بے دینی دی مینو سکول تے چڑی دکھاتے ہیں جہاں آئینہ اے آئینہ خود بینی جتھے پہلو شیشہ وکھاؤندے نے پتر او تو آپ ہی سب کچھ ہے تائیوں تے شیطان بنے پھر دندے مندے جدو آپ ہی جنوں ویکھو نا شیر گل کرو آ مالی جی پرا ہو میں تیرے نال دین چوکھا جاننا اللہ دی مہربانی اچھا میں کہا جی یہ دسو غسل دے فرد کنے نے اندر ترائے میں کڑے کڑے آکے تولیہ صابن تے شیمپو تو مولی جی تو تے میں دین دان نہ تیرے نال بڑا تو پڑھا ہوگا اے میں پرسو رحیم یار خان چو بیٹھا بس تے اے سی والی بس سی تے وچ چکلا لگا او چکلا جان دے او چکلا لگا تے میرے کول آیا نا کنڈکٹر ٹکٹ لینا میں آخیا یار چکلا بند کر دے گا سمجھ گیا بھی کتوں پہ بول رہا وہ منو آتا جی میں بند کر دیا پر جڑے ویلی نال بیٹھے نے سارے انہیں آخنا چلا دے میں آخیا کوئی ہے گل کرنے والی ایڈا کھڑدلا کہڑا بیٹھا یہاں میں آخیا جا تین آ کے چلا دے ایک غیر مسلم بیٹھے نے اللہ کی مہربانی والے ایمان والے مسلمان بیٹھے نے میں آخیا ویخ تو بند کر ویخ کہڑا بغیر بول رہا انہیں بٹن بند کیا مجا لے جی کوئی بولے ہوں جی بولے تو کھڑدلا بنتا میں شروع ہو گیا تھوڑی جی اپنی کہانی چھیڑ دے جب کہانی میں چھیڑی نا ایک بیٹھا سی باقی کھڑدلا ہی بیٹھا سی اگوں ہوں میں ویک بیٹھا تھا کہانی اک لا کے وہ مینو آتا ہے وہ بار بار ہوں ایکو گل کے مزے نہیں نہ لے دے تار بار کوٹی جان دیا ایک گل میں کہا او جے لگا رہندا ہے چکلا تے تو لاہور تے کر مزے لینے سن مولوی دی گل دا تے چاٹ وی مزہ لے لیندا پتر کو ہٹن دے میں کہیا میں ایک نال بیٹھا شکولیا لال ہٹا گٹا تے مولوی صاحب اونوں چا کھ اونوں چا کھ اونوں جا کھ میں کہیا پتر اے چرگے پاڑ پاڑ کے لالیاں تیرے بوٹھے تے آئیاں ہیں گول گپا بنیا پیا ہیں رب دے چرگے کھا کھا کے دین آستے میں گا تینو مورا پیا تو مسلمان نہیں یا تے کہو میں کلمہ نہیں پڑھتا حضور دا تے پھر میرا حق ہے تے جے تو حضور دا امتی ہے تے بھائی مان حضور دا امتی جیڑا بھی ہے پاویں مولوی حافظ قاری عالم حاجی حاجی نمازی بے نمازی جیویں دا بھی ہے ہر کسے دے مصطفیٰ دی شریعت برابر فرض ہے جیڑا سمجھے مولوی تے بہت ہی فرض ہو تے کافر ہے او تے نبی پاک نو اپنا رسول نہیں مندا ایمان ادو بنتا ہے جدو سمجھے میرے تے رسول دی اطاعت فرض ہے کرنا نہ کرنا بعد دی گل ہے پہلو یہ تو مننا پوے گا ساڈے تے فرما برداری حضور دی فرض ہے پر او کی او منڈا کی سی او بچارا اوہی سی جڑا پہلو آئی نا خود بھی نہیں ویخ بیٹھا سی اکبر فرما نے حفیظ جالندری فرما نے جہاں دیتے ہے پہلا درس مذہب سے بغاوت کا میں نے ایک کہا ہوتے آپ ہی گیا سی میں کیا پھولیا اللہ میں اقبال گیا حفیظ جلندری گیا اکبر آبادی گیا جڑے جڑے بھی گئے وہ خود خلاف نے میں کہا ہوں تو میرے تے سوال نہ کر وہ کیوں خلاف وہ تے آپ گیا سی نسل تواڈی خلاف تواڈے ہو گئی ہوں میں پوچھاں گا کیوں پڑھ کے خلاف ہوئے لے جواب تسی دیو ہوئے نے تو مڑ کچھ ویکھ کے ہوئے نے کچھ ویکھ کے حوصلہ انہوں نے تو پتا کون کی تا کر کے واری رکھے اللہ ادھر وے جہاں دیتے ہیں پہلا درس مذہب سے بغاوت کا جہاں بوتے ہیں تخمیں اولی نسلی عداوت کا پہلا بیج آپس میں لڑائی دا وہ تو شو ہوندا ہے کس طرح دا یہ جی آج فنکشن ہو رہا ہے اور منڈے ہو تو سب پنجابی کپڑے پا کے آئے ہوئے تو سب سندھی پا کے آج ہوئے تو سی ہوئے تو سی پٹھانا آلے پا کے آئے پھر انہا اپنے ساز کھڑکا انہیں ناچ انہا وکرا انہا وکرا انہا وکرا ہر شائع ایک دوجہ نو وکھری وکھری دینی ہے تاکہ بچیاں دے ذہن وچ پے جائے پٹھان اور قوم ہے پنجابی اور ہیں سندھی اور ہیں فلانے اور ہیں تائیوں تے ہن لڑائیاں قوماں دیاں نسلاں دیاں ہویاں کھڑیاں صدقے جاواں مدینے دے تاجدار دی تعلیم تو میرے مدینے دے تاجدار جڑا نور ہدایت دے گئے جدو حج دے موقع تے آویں کپڑے اکو رنگ دے پا کے آ بھاویں مصری ہے بھاویں شامی ہے بھاویں پاکستانی ہے بھاویں ہندوستانی ہے بھاویں عراقی ہے بھاویں پٹھان ہے بھاویں پنجابی ہے بھاویں مہاجر ہے بھاویں سید ہے بھاویں خان ہے اللہ دے کول ایک رنگ چاہ تاکہ پتہ لگ جاوے مدینہ دا تاجدار ساریاں قوماں نسلاں دے فرق مٹا کے ایک دین محمدی دے رنگ وچ رنگ گیا ہے پھر انہاں دے رسولاں دے جہان تو بعد پھر انہاں دے اندر کئی پھر بعد وچ بادشاہ نکل آوے منا بادشاہ آ گئے جنہاں اپنی خواہش دی پیروی کیتی اپنے نفس دی تابے داری کیتی انہاں نبیاں دی فرما برداری چھڑ دتی پھر او ذلیل ہوندے گئے لوکی انہاں تے غالب ہوندے گئے او بادشاہ کہن لگا امر بلا صحابی نو کہن لگا یاد رکھ لو جے تساں اپنے نبی دے پیچھے چل دے رہے دنیا دی کوئی طاقت تہانوں اٹھا نہیں سکے گی کی آکھیا ہے اپنے نبی دے ایتھے نہیں آکھیا ہوئے ایچم بناو پہلا کوئی توپاں لیاو تے پھر ساڈا مقابلہ کر سکو